بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نواصل درسنا من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. حفاظاً عن الوقت نقرأ مباشرة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف معروف، يصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيها كاملة كالنعل. وهذا الباب عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وشكله ونوعه ونحو ذلك. فذكر الحديث بسنده، قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. المؤلف متونزي وكتابه هيكي الشمائل المحمدية، الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أمريكا ملانغو في كتابه هيكي ينسم: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون ملانغو ويالي اليوكوجة كهوس خف زمتوم صلى الله عليه وسلم. نينو الخف نينو لكي أراب أمبو وينجواك خفاف. خف نكيتو معروف أمباتشو كنا تنجنيزو قنغوزي، خوفو utengenezwa kwa ngozi na uvaliwa mguuni kwenye nyayo kama vile kiatu, kikafunika mguu kama vile soksi au kama kiatu. Tunaweza kusema kwamba ni kama vile soksi kwa sababu unaweza ukavaa khuf kisha ukavaa kiatu juu yake, au unaweza kusema ni kama kiatu kwa sababu pia inawezekana ukaivaa khuf alafu ukatembea nayo, lakini ni kitu kinachotengenezwa kutokana na ngozi na huvaliwa mguuni. Kwa ufupi naweza kusema ni kama socks ya ngozi. Muallif, yani mtunzi wa kitabu hiki, ameweka mlango huu, lengo ni kubainisha yale yanayofungamana na hiyo hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa yake ikoje, shakli yake ikoje, kwa sababu sisi tunasoma ash-shama'ilul muhammadiyya, sifa au wasifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika wasifu zake kuna masala ya khuluqiyya wa khalqiyya, au kuna khalqiyya na khuluqiyya. Kuna masala ya kimaumbile na masala ya kitabia, na yale yanayofungamana na hayo kama mavazi na vingineyo mingineyo. Kwa hiyo akahitaja hapa hadithi kwa sanadi yake kutoka kwa shekhe wake anaitwa Hannadu ibn Sari, ni shekhe wa Imamu Tirmidhi, amekithirisha kutoka kwake hasa katika Aljami, naye amepokea kutoka kwa shekhe wake sema hadathana Waki ibn Jarrah ibn Malih Ar-Ruasi, kutoka kwa Dalham ibn Salih. Dalham ibn Salih ni Al-Kindi tena Al-Kufi, وهو ضعيف. دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله. حجير بن عبد الله بن فيله ني الكندي يعني مقبول يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. عن بريدة عن أبيه، ابن بريدة عن أبيه يعني بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. بريدة نسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النجاشي، وأن النجاشي رحمه الله تعالى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، alipeleka zawadi, alitoa zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najashi alipeleka zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam khofu mbili, alipeleka khofu mbili nyeusi zisizo na manyoya, sadajain ay khalisain, safi, kwa sababu walikuwa wakitengeneza wakati mwingine khufu ambazo zina manyoya yake hayajatolewa. Sasa ikiwa imetolewa manyoya, na ndio saa ajaini, saa ajaini ay khalisain, safi kabisa. Falabisa huma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazivaa, thumma tawadda, kisha akatawadha, wamasaha alayhima, na akapangusa juu yake. Hadithi yamezaisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hakadha indakum sahih, indi sahih, qala hasan indi sahih, hakadha qala Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. طيب كوي متومي صلى الله عليه وسلم الفاهز خف. النجاشي لقب يوفلم وحبشة وقته نيجي أو انشي كما إريتريا جيبوتي فموجنا إثيوبيا زوت إيزي نحبشة ريتشيا أسمارا سيم. katika mji mkuu wa Eritrea ni Asmara, sio Eritrea. Kwa Eritrea, Djibouti pamoja na Ethiopia leo, zote hizi ni Habash, Uhabeshi. Ndiko mahali walipohamia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kule Eritrea kuna mji unaitwa Baldatu Zeyla'i. Zeyla'i haikuwepo katika Habasha, hapana. Ile ni Baldatu Nauba. Maana kuna sisi tuna Banadir, tuna Banadir, tuna Shungwaya, tuna Mrima, tuna Sofala, tuna Bukini. Ukiuliza watu kileo miji hiyo hawajui, kwa sababu hawakusoma. Banadir ni kama Somalia mpaka Barawa, hizi zote ni Banadir. Tuache mambo ya vituru katika, lakini Baldatu Zeyla'i ni Eritrea, kadhalika Ethiopia na Djibouti, zote ilikuwa nchi moja, hizi hazikutenganishwa. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa khofu zawadi. طيب قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش ابن سالم الأسدي عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عن الشعبي عمرو بن شراحيل قال قال المغيرة ابن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. المغيرة بن شعبة نسيم رضي الله عنه لتوى زوادي دحية الكلب رضي الله عنه ومتومة صلى الله عليه وسلم خف بيلي نمتومة صلى الله عليه وسلم أكزفا. وقال إسرائيل أكسيم إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي يعني عن جابر وتوقع جابر أبو إسحاق عن جابر تيم عن عامر جابر بن يزيد جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جدا عند المحدثين. كتاب جابر ابن يزيد الجعفي من تموج ضعيف جدا. عن عامر أنا مقصودي عامر جاني ويقول تقول لي أبو جوا عامر الشراحيل أنا سمع أمين لتزيادة وجبة تبادي يخوف نجوبة أوجوه لسهما akavivaa vitu hivyo hata takharaqa mpaka vikapasuka, yani vikachanika. La yadri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam adhakiyun huma amla, akawa hajui Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba hizo hofu mbili zatokana na ngozi ya mnyama aliyechinjwa au hapana. Ndio maana adhakiyun, adhakiyun huma amla, yani dihya alkalbi alitoa zawadi kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam khofu na jubba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akijua kwamba khofu hizo mbili zimetengenezwa kutokana na mnyama aliyechinjwa au ni mnyama aliyekufa ngozi yake ikafanywa dhibawa, kwa maana la yadri hal huwa muttakhadhun min hayawani madhbuhin bitadhkiyatin shar'iyya am la. Kwa hiyo ziada hii ghairu thabita, hii ziada haijathibiti na haikuja katika njia ya kwanza, imekuja kwenye njia hii ya pili. Na sababu ya kusema kwamba ziada hii haikuthibiti kwa maana ni shadha bali munkara, kwa sababu amepitika nayo Jabir ibn Yazid al-Ju'fi wa huwa da'ifun jidda inda al-muhaddithin. Qala Abu Isa, amesema Abu Isa nani at-Tirmidhi wa Abu Ishaq hadha, na Abu Ishaq huyu alitajwa hapa tulisema Sabi'i, huwa Abu Ishaq ash-Shaybani wasmuhu Sulaiman, huyu ni Abu Ishaq ash-Shaybani na jina lake anaitwa Sulaiman. Lakini ukisema Israil an Abi Ishaq, Israil ibn Abi Ishaq as-Sabi'i, haraka haraka kinasema huyu ni Israil ni Abu Ishaq ash-Shaybani na jina lake ni Sulaiman. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusiana na viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. An-na'lu al-murad bihi madha al-hidha' fiyat wa huwa ma uqiyat bihi al-qadam min al-ardh, kile kitu kinachokiwa unyayo na ardhi. Musannif aqada hadha al-bab liyubayyana sifata na'li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hadiyahu fi lubsihi, ameweka mlango huu ili kubainisha sifa ya viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam na utaratibu wake katika kuvivaa. Na ukiangalia mlango huu maelezo yake hayatofautiani sana na maelezo ya mlango uliotangulia huko nyuma, tulisoma babu libas, kwamba mtu liruhusa kwake kuvaa kile anachokitaka min al-amaim walqama walqumus walardiya walni'al, vyote vin halali ma lam yunha anhu shar'a, muda havijakatazwa. Kwa yale tuliyosema katika libas tunayasema nayo hapa. Kwa mtu anaweza kuvaa viatu vya aina yoyote ile kwa sifa yoyote ile, maadamu havijakatazwa kwa kuzingatia ada za watu na mazoea yao. Fal aslu fi kulli dhalika al-ibaha hatta yarida ad-dalilu ala tahrimi shay'in minhu, asili katika hayo ni uhalali mpaka ije dalili ya uharamu juu ya hilo. Salimam kwa mujibu wa chapa yangu hadithi ya 75, hadithi ya 75 kwa mujibu wa chapa nilionayo, kwa sababu kitabu hiki na hadithi karibu 400. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadathana Hammam wa huwa ibn Munabbih an Qatada qala qultu li Anas qala qultu li Anas ibn Malik radiyallahu anhu, asema Qatada nilimwambia, nilimuuliza Anas ibn Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, vilikuwaje viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam lahuma qibalan, akasema ina kamba mbili, kulli wahid min an-na'lain qibalan wal qibalan tathniyatu qibal bikasri al-qaf wa huwa az-zimam, ni ile kamba, kuna kamba mbili, alladhi yuqad fihi shisr, kamba zile ambazo zinafungwa, shisi ni kile sehemu ya kuweka kidole, alladhi yakunu baina asbi'i rajul, ni kamba zile mbili. Kiswahili zaitwaje? Kamba za viatu. Kusema kama za viatu nyingine za kufunga zile, lakini ukivaa kama sendos hivi au afwan, kama umevaa kanda mbili unaziita ndo kibalani, viatu vina kanda mbili zile. Kwa sababu kuna viatu vingine havina kanda mbili, vina shisi peke yake, shisi sio. Kama viatu gani? Ndio mtu anitajie viatu jina lake, viatu vya Kiswahili. Vitwaje bwana? Shumaya. Mitarawanda. Ndio viatu vya mitarawanda. Viatu vya magongo vya mbao. Alafu pale mbele pana kijimti fulani. Ukipewa uvivaa hapa, unenavyo mpaka hospitali urudi, hiyo ni adhabu pekee yake. Havina kamba, havina kanda mbili vile. Ndio viatu vya zamani. Maana zamani hiyo watu walikuwa hawavai viatu mara nyingi, watembea mguu chuma. Kazoea watu. Kwa mtu akitaka kuoa siku hiyo, bwana harusi atavaa mitarawanda. Pengine bibi harusi asivai viatu. Ni kawaida. Ibn Battuta kwenye karne ya 8 alipokuja Afrika Mashariki, alipopita, anasema alipofika Mombasa akawakuta watu wengi, watu wake hawavai viatu Mombasa. Alipofika Mombasa sasa watu walikuwa hawavai viatu, watu wote walitembea mguu chuma tu. Alafu asema alipofika msikitini nimewakuta watu wana wametengeneza vidude hivi vya nazi, vifuu vile vya nazi vimekatwa wamepitisha mti msikitini, alafu ndio wachoto wanatawadhia nini hizo kata. Haa, ameona, ametaja kwenye kitabu chake. Wakati huo karne ya 8 hijiria, nadhani alifika Kibokoni sio ukuze kule kwenye msikiti ya zamani, akaona watu wako namna na wavai viatu. Sasa leo ukifika Mombasa utasema kwamba watu zamani kwa vile viatu, utakushangaa. Kwa hiyo hili jambo hili kuwepo na kawaida na ustaarabu wa kuvaa viatu, mtu kutoka hapa na pale bila ya viatu, na kikanyaga jiwe tu mguu wa umma. Kizamani mtu atembea toka hapa anakwenda mpaka Dodoma na kurudi kwa mguu, na ana viatu, ana viatu. Allahu musta'an. Haya mambo yanakwenda yanabadilika. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث. بسبب أنت سأقوليزا عفوا تكان حديث يتنقلية سسا فياتو على فيامبوه بنا كان دمبيني فأنا سا فياتو بتاكواي يعني أنا ويزا كونا كومبا كما نزيالي سنة فايدة لا فيكو فياتو أمبا بلقوا هفينا كان دمبيني يعني كما شب شب hizi vitu vya kanda mbili au ndala. Nani kaita ndala, si ndala. An Sufyan an Khalid bin Hadha an Abdullah bin al-Harith an Ibn Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qibalan mathniy shiraquhuma. Anasema vilikuwa viatu, kana lina'li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, vilikuwa vina viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam qibalan, kamba mbili zile, kanda mbili ambapo sayru na'l qibalan mathniyun shirakuhuma, ni vyenye kutawanywa ile shiraki ya kisimamo yake, kwa maana pale sehemu ya kidole alafu kimewekwa sehemu nyingine tena za zina siarani fulani, ndio maana yake. Hadithi hii tunaweza kusema al-qibal kama tulivyoeleza, huwa zimam alladhi yakunu baina al-isbah, baina SP baina vidole kutoka pale kwenye shirak, alafu nakuja pembeni kamba hivi champali zile. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. alitutolea sisi انس بن مالك رضي الله تعالى عنه viatu asema na alaini viatu viwili jarda waini visivyokuwa na manyoya, visivyokuwa na manyoya, kwa sababu kuna viatu vinaitwa pia vinaitwa asabtia, ndio hivyo hivyo viatu visivyokuwa na manyoya vile. Kwa hiyo alitulea sisi Anas bin Malik na alaini jarda waini ambao vimesafishwa na visivyokuwa na manyoya, lahuma qibalan, vina kanda mbili zile. Qal fahadathani thabit ba'du an Anas, akanisimulia mimi. Nani alisema hivyo? Qala, akasema nani? Isa ibn Tahman anasema fahadathani thabit, akanisimulia mimi thabit baada ya hapo, yani baada ya kuwa tushaonyeshwa na Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Anas Thabit bin Aslam anasimulia kutoka kwa Anas, annahuma, kwamba hivyo kanata na alayhi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, vilikuwa ni viatu viwili vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile viatu alivyovitoa Anas akaonyesha, akaviona kwamba ni viatu ambavyo havina manyoya na vina kanda mbili. Vile viatu vilivyoonyesha Anas bin Malik vilikuwa ni viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Tahman asema hayo ya kwamba vile vilikuwa ni viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisimulia jambo hilo Thabit ibn Aslam al-Bunani radiyallahu ta'ala anhu. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال قال لابن عمر أن سمعه من ابن عمر أنا مشنقا رأيتك تلبس النعال السبتية وانا وين unavaa viatu vya ngozi iliyosafishwa ilifanywa dhibaba, ndio sibia, na kingozi ya mnyama kama vile mbuzi au ng'ombe au kondoo au ngamia au farasi, katika wanyama ambao ukiwachinja chinjo lake linakuwa la kisheria, ngozi yake inapotengenezwa kiatu, kuna moja mambo mawili: ikiwa amechinjwa au hakuchinjwa, mathalan inawezekana ikawa ikachunwa ikasafishwa na ikatolewa manyoya yake, lakini pia inawezekana ikasafishwa tu lakini isitolewe ile manyoya, alafu ikatengenezewa vitu vingine. Watu hutengenezea mikeka ya kukalia hizi zingozi, watu hutengenezea magodoro yao, ikajazwa tu ndani, ikashukwa vizuri, vitanda vikatengenezwa magongo, miti huku na huku, au kama ni kutengenezwa udongo tu limewekwa, alafu watafuta ngozi, inatengenezwa vizuri, inajazwa kwa mahshi mahshuhun fi, inajazwa ni sufi au pamba au vitu gani, najazo mlindani umekuwa iko laini, mtu anatandika analalia. Kwa hiyo inawezekana ikafanywa ikasafishwa ile ngozi. Sasa viatu ambavyo vikiwa vimesafishwa ile ngozi yake ilikuwa ni viatu vya fakhari. Sasa mtu mmoja alimwona Ibn Umar amevaa viatu, akamwambia ra'aituka talbasu ni'ala sibtiya, nimekuona wewe unavaa viatu vya ngozi iliyosafishwa. Qala, Ibn Umar akamwambia, inni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, mimi nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam, yalbasu ni'ala allati laysa fiha sha'r, anavaa viatu ambavyo havina nywele, hazina manyoya, wayatawadda'u fihima, na anatawadha kwenye vitu hivyo, fa ana uhibbu an albisaha, basi na mimi ninapenda kuvivaa pia. Fa ana uhibbu an albasaha, napenda mimi kuvivaa viatu hivyo. Albasa, naam, albasaha, kuvivaa, nasema albasaha au albisaha. Hadithi zinafuatana zinafanana. Leo tufikie hadithi ya 80 tumalize. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان كما الحديث اللي تنقوليها يبلكوا فينا فيات المتوم صلى الله عليه وسلم كان بيلي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي yani suddi pali sio kusema saddi ni asuddi. Qala hadathani man samia amra ibn huraith, amra ibn huraith asema amenisimulia mimi yule aliyemsikia amr ibn huraith, hakumtaja ni nani huyo aliyemsikia amr ibn huraith, kuna inqitaa katika sanad. Yaqul raaitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nimemuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yusalli fi na'alaini, nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallama ameswali akiwa na viatu viwili, amevaa viatu, yani kusema kwa ufupi amevaa viatu, sababu viatu ni viwili, lakini amekuja kwa tathnia kwa sababu ndio utaratibu, na sisi tunasema amevaa viatu maksufataini, vilivyoshonwa kiviraka, vimeungwa ungwa, yani makhruzataini, walkhasfu dhammu shay'in ila shay', kama kimeshonwa hapa kimeshonwa pale, vitu kiraka. Kwa hiyo kiatu cha mtume sallallahu alayhi wasallam kilikuwa kimetwa viraka, yani vimeungwa ungwa. Imekuja katika hadithi katika Musnad Imam Ahmad kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, aliulizwa ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasna'u bi fi bayti, alikuwa anafanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani kwake. Qalat kama yasna'u ahadukum, kama vile anavyofanya mmoja wenu tu, yakhsifu na'ala, alikuwa akishona viatu vyake, wa yuraqqi'u thawba, na mara nyingine akitia viraka nguo zake, kikaa kama nguo imepasuka mwenye anakaa anaishona, kwa sababu wenzetu zamani walikuwa hawana shida kwamba kwa nyumbani ujifungie kwenye bahthi, hakuna cha bahthi, yateremsha wahi tu, atasoma Qurani, ataswali, sio na shughuli za nyumbani anazifanya. Lakini sasa hivi dunia imejaa mambo mengi, kwa mtu atashughulishwa na mambo mengi kabisa. Nasema Allah alafia wassalam. Hadithi ya 80 imeisha. Inshallah darasa nyingine tutakuja. Zimebaki hadithi ngapi ili kumalizika mlango? Tutaanzia hapo tuliposimama kwenye hadithi ya 80, alafu tutaunganisha na Allahu musta'an. Tutaunganisha na mlango ulikofuatia baada ya. Swali. Mufiku mbaraka. kama unaweza kujua ngozembo ndio kiatu ndio kiatu au wasikia tu mbwa kana kuli hali ngozi ambayo ni najis haitafaa. Ngozi ambayo ni najis, kuna wanyama ngozi zao zitahariki, ndio kama kama ngozi ni kwa nguruwe na ngozi tukijalia kwamba anayo ngozi basi ngozi yake itahariki. Mbwa kuna khilafu zio. Je, wanyama wengine ambao nyama zao hasidiwi kwa sababu dibaru juludi inai ahadikum tuhuru inai ahadikum au dibaru tu dibaru juludi inai ahadikum tuhuru dibaru atuhuru juludi lmaitati dibaruha, sio utoharifu wa ngozi ya mfu ni kutiwa rangi, si kupakwa rangi, kutiwa rangi. Kuna vitu kardhi na vitu gani vinaingizwa inatoharifu, kama mathalan mbuzi amekufa tu hakuchinjwa, tunataka tutumie ngozi yake, basi inasafishwa ile, alafu inafaa mfu. Lakini sasa nilikuwa nauliza mathalan ngozi ya punda inatoharika kwa dibaru, nazungumzia ghairu makuli lahm, inatoharika. Ngozi ya mamba, kuna kuja masala mengine, ni mamba ni ghairu makuli lahm. Allahumma mustatu, yache kwanza masala kwenye darasa nyingine, kwa sababu darasa linaendelea. Yaki yote kwenye mlango wa tahara, tumesoma katika kitabu gani? Kwenye bulughu tumesoma, kwenye fiqhi tumesoma. Kitabu gani cha fiqhi? Manhajus Salikin, Imam As-Sa'di.